Capitolul 16. Abdicarea regelui la 6 septembrie 1940 spori interesul aristocrației și al marii burghezii pentru mișcare. Unii reprobară cruzimile antisemite din motive de umanitate, dar toți fură de acord că numai Germania putea lupta cu succes împotriva comunismului, salvându-i astfel de la pieire. Dacă membrii unor familii aristocratice intrară în guvern și aderară la mișcare, în scopul mai ascuns de a profita de slăbirea monarhiei străine și a se substitui ei, în general, toți înconjurau cu cele mai mari elogii pe generalul conducător, în care vedeau ultima nădejde a regimului de ordine și ierarhie socială. Membrii mișcării, chiar dintre cei mai brutali, erau tolerați și adesea lingușiți. Memei, grațioasa soră cu ochi de ametista lui Antoine Hangerlu, apărut pe calea Victoriei în cămașă cafenie și cu curelele în diagonală, într-o centurie de fete și studente înscrise în mișcare. Gaitani, care o văzuse și făcuse semne hiperbolice cu mâna, declara că este delicioasă. Antoan, însă, care nu gusta mișcarea, confiscă uniforma și o ținu pe Memei câteva vreme sub o strictă supraveghere la Pipera. Se prosterna însă înaintea conducătorului și credea că acesta se prefăcea a merge cu Hitler, intenția lui fiind de a se da la timp oportun, de partea Angliei și a aliaților ei, cu ajutorul cărora ar fi stabilită expansiunea comunismului. Evenimentele nu confirmară ipoteza sa. Gavrilc a devenit un personaj ocult de mâna întâi, fără a ocupa niciun post în guvern. Se șoptau pe socoteala sa lucruri îngrozitoare. El ar fi dat ordinul să fie jefuite și incendiate magazinele evreiești, atacat călătorii în tren, mai ales prea se încuraja spiritele la revoluția centurională totală. De fapt, autoritățile găsire la sediile mișcării depozite întregi de mărfuri. În ajun de anul nou, el ar fi fost acela care ar fi pus la cale prin echipe ale morții o noapte a Sfântului Bartolomeu, prin lichidarea într-o răzbunare integrală a 1001 intelectuali și oameni politici ai trecutului, dușmani ai ordinii revelate. Dacă masacrul n-a avut loc în asemenea proporții, căzut totuși un număr important de victime, printre care una din cele mai mari personalități culturale ale țării. Asasinii, înainte și după săvârșirea crimelor, jucau în jurul victimelor și cântau cu gândul la căpetenia lor. Aleluia, alelui! Apele-i spun numele lui! Gavrilcea ar fi fost pretutindeni și nicăieri, totdeauna imposibil de depistat, fiindcă își schimba mereu numărul de la automobil. În general, nu se putea dovedi că luase parte efectiv la asasinate și jafuri și că dăduse porunci în acest sens. Lucra acum în sferă diplomatică și internațională, având contacte dese cu anume ambasade și legații. Deși nu fu văzut prezent la nicio operă de vandalism, totuși îmbogățirea sa subită dădu loc la comentarii. Cumpărase un adevărat palat în plin centru, pe care îl încărcase cu o inimaginabilă colecție de tablouri, covoare orientale și mobile. Aici, odată pe săptămână, dădea recepții fastuoase la care participau aristocrați, mari industriași și militari, oameni politici, diplomați români și străini. O gardă personală de 24 de tineri în uniforma mișcării era mereu în preajma sa, mai discretă sau de-a dreptul în formație militară, după împrejurări. După izbucnirea conflictului între conducător și șeful mișcării centurionale, Gavrilcea a trecut de partea generalului, păstrându-și aderenții și tot prestigiul. În această epocă, se petrecu întâmplarea ce dădu motiv de comentarii tuturor saloanelor aristocratice. Într-o zi, Gavrilcea se prezentă împreună cu 6 camarazi înaintea lui Antoine Hangerliu la Pipera. Venise cu toată garda sa, însă ceilalți așteptau jos în mașini. Antoine, timid din fire, privi speriat pe tineri în cămăși cafenii și cu revolvere la brâu, în frunte cu furunculosul lor șef, de altfel afară din calea de elegant în limitele costumului paramilitar. Cărui fapt datorez, zise el pierit, onoarea vizitei dumneavoastră. Și le făcu semn să ia loc pe fotolii. Cei 6 se așezară solid și cu o insolență reținută. Gavrilcea, totdeauna ponderat, păstră tot timpul modestia sa misterios poruncitoare și nu să sta pe un fotoliu, se suie cu un șold pe marginea biroului în marcheterie. Camara de Hangerliu, spuse el fără urmă de emoție, am venit să vă cer în căsătorie pe sora dumneavoastră Meme. Antoine făcu ochii mari. Dar... încercă el să răspundă ceva, însă vorbele-i muriră pe gură. Vă pun în vedere că această cerere a fost studiată atent la comandamentul nostru și are caracterul unei deciziuni politice irevocabile. Eu nu sunt decât fratele ei. A hotărât într-o chestiune așa de însemnată, sunteți tutorele ei, care însă nu înțelege să abuzeze de calitatea sa. Sunteți sigur că Meme v-ar accepta drept soț? Absolut sigur, răspunse Gavrilcea, care spre a da o ocupație mâinilor sale, scoase revolverul și l-arunca acrobatic în sus, prinzându-l apoi în aer. Îmi veți îngădui, sper, propuse înspăimântat Antoine, să consult pe sora mea să ce avizul familiei. În cercurile noastre, o căsătorie urmează anumite reguli. Voi veni poi mine spre a discuta lucrurile în detaliu, consimți Gavrilcea. Și ieșiră toți șase, făcând mai mult ironic salutul roman. Șerica Băleanu se găsea la ciufelnița, contemplând balta pe vreme de iarnă, din sete teatrală de melancolie. Antoine expedie îndată cu mașina o scrisoare printr-un curier. Scumpa mea, scria el, mi se întâmplă, îndrăznesc a zice, mi se întâmplă, ceva cu totul neobișnuit. Azi s-a prezentat la noi vestitul Gavrilcea, cu o gardă întreagă de centurion sau cum le zice. Un adevărat asediu. Ce scenă! Mi-a cerut nici mai mult, nici mai puțin pe Meme de nevastă. Altădată i-aș fi dat afară, sunând pur și simplu pe camerier. Azi lucrurile s-au schimbat mult. N-am încredere nici în oamenii mei, care mi se pare că simpatizează cu mișcarea. Gavrilcea este un personaj din nefericire din cele mai influente, mai tare decât generalul într-o privință. Și totuși m-am gândit să fac o plângere șefului statului nostru, să mă apere în contra unei astfel de agresiuni împotriva sângelui nostru, a disciplinei interioare a clasei noastre. Aștept urgent avizul tău, deoarece poi mine Gavrilcea va reveni. Un refuz pe față e imposibil dacă o altă forță mai mare nu pune pe bandit la respect, căci nu pot să-l numesc altfel. O brută buboasă, de originea cea mai obscură, un individ după toate aparențele fără educație, fără scrupule. Tremur pentru biata noastră Meme, care ea n-am îndrăznit a-i spune încă nimic, atât de turburat. Îi voi vorbi astă seară. Voi încerca să o trimit în străinătate dacă obțin autorizație și vizele, căci banditul e în stare să dea ordin să-i se refuze acordarea pașaportului. M-a enervat și monseniorul Valentin de Băleanu, care mi-a spus nici mai mult, nici mai puțin. Adesea clasa noastră a fost aparată de oamenii cei mai de jos. Cine are grația divină e mai presus de orice categorie socială, este cel ales. Iată unde duce mania religioasă. Am impresia că Gavrilcea a făgăduit monseniorului să treacă la catolicism, altcum nu-mi explic asemenea idee la un om plin de orgolul rasei sale princiare. Ce ne vom face? Eu, cum natul unui asemenea bandit? Se zice că a făcut crime, că a ucis pe fata arhitectului Ioanide. Un adevărat barb albastră, care să-ți trece toate mobilele când se așează pe colțul uneia, mobila trosnește. Biroul meu în marcheterie, pe care a stat cu un picior, trebuie reparat. Cum are să iasă în lume viața Meme cu un astfel de mistreț? Ce figură va face individul în reuniunile și recepțiile noastre, unde vine floarea aristocrației române și străine, corpul diplomatic, tot ce este mai distins, mai fin? Dacă ar fi un intelectual, un savant ilustru, problema ar putea fi luată în considerare. La urma urmelor, admir meritul, indiferent de naștere. A avea un nume în știință și arte este echivalent cu a moșteni un nume, câteodată chiar mai mult. Dar acest Gavrilcea nu este nici Pasteur, nici Marconi. E un șnapan oarecare. Te rog, scrie repede cum vezi lucrurile, răspunzându-mi prin curier. Să-și fi îndatorat dacă poi mine ai fi la Pipera, ca să înfruntăm amândoi atacul. Al tău, Antoine. La această scrisoare, Șerica răspunse următoarele. Scumpul meu, Antoine, te consiliez să examinezi chestiunea cu calm și să încerci a te ridica deasupra prejudecăților superficiale. Tu știi bine cât de mult detest mezalianța și amestecul unei clase rafinate prin ereditate cu oamenii din stradă. Totuși, admit rare excepții și cred că acum ne aflăm în fața unui astfel de caz. Societatea noastră este amenințată de un cataclism. Dacă învinge comunismul, suntem pierduți. Oameni ca Gavrilcea nu trebuie priviți din punctul de vedere al educației, ci al funcției pe care o îndeplinesc. Când un om nou mântuiește de la pieire o clasă, el este vrednic de a fi primit în ea. În privința aceasta, cred că prințul Valentin de Băleanu are dreptate. Și generalul și Gavrilcea sunt un dezeliu. Avem nevoie de un om brutal, noi cei slăbiți prin rafinament, ca să ne apărăm împotriva unei revoluții îngrozitoare. Je vois de la beauté dans une brute qui me défend. Cred iarăși că exagerez mult în privința izolării în care ar trăi Meme dacă s-ar căsători cu un om ca Gavrilcea. Acesta are relații întinse în lumea ambasadelor și legaților, fiind o forță incontestabilă. Numai oamenii de știință merită atenție, ci și aceia care izbutesc a ridica gloatele iraționale și a le conduce după placul lor. Peste tot au apărut oameni noi, îndrăzneți, și corpul diplomatic însuși nu mai este acela de altă dată, scos dintr-o lume cunoscând exclusiv protocolul. Azi un diplomat amenință, ia parte la manifestațiile politice din țara în care este acreditat și știi singur că Gavrilcea a fost și este sprijinit de reprezentanții Germaniei, Italiei și Spaniei, deși eu bănuiesc că lucrează pe o scară mult mai largă. Salonul lui, căci e notoriu că are un salon, e mai frecventat decât al nostru. Și monseniorul Valentin de Băleanu însuși merge la recepțiile sale. De altfel, fiind un puternic al zilei, arată-mi, te rog, le moyen de s'en défaire. Je crois qu'il faut plutôt la privoze. Să faci plângere la general? Ce idee, scumpul meu Antoine! Acesta s-a simțit personal jignit de prezenția noastră, dar nu ne coboră până la oamenii ieșiți din popor, chiar dacă luptă pentru noi. Rămâne o singură problemă. Să știm dacă Meme acceptă căsătoria cu Gavrilcea. A o constrânge mi s-ar părea îngrozitor. Voi fi nevoită să mai rămân aici câteva zile. Balta este de o dezolație admirabilă. Șerica. După ce Antoine primi a doua vizită a lui Gavrilcea, Meme expedie și ia o scrisoare șerichii. Scumpa mea, Antoine ți-a scris despre evenimentul cel mare. Gavrilcea m-a cerut în căsătorie. Întâi am fost foarte amuzată și mai ales m-am distrat de capul pe care l-a făcut frate meu când a venit să-mi comunice vestea. Era sigur că am să leșin. Eu însă i-am răspuns să-l văd întâi, nu pot să mă pronunț de pe acum. E posibil să-mi placă. El m-a întrebat mirat. Consimți atunci să-l vezi pe mine? I-am răspuns. Nici vorbă, fac parte din mișcare, cum pot să-i zgonesc pe camaradul Gavrilcea. Am să mă gătesc cu cămașa cafenie pe care te rog să-mi o dai. Antoine Bamiancă vorbesc în glumă, cum am obiceiul. Dacă a văzut că insist, mi-a dat cămașa. Când a venit Gavrilcea cu garda lui, ne-am salutat cu salutul roman foarte serios, eu fiind în uniformă ca și el. Aveam chiar și revolver, neîncărcat, bineînțeles, pe care am început să-l arunc în sus ca pe o halteră, după cum mi-a spus Antoine, înfricoșat că a făcut Gavrilcea. Ați reflectat la cererea mea? A întrebat Gavrilcea pe Antoine. Antoine a răspuns. Sora mea este complet liberă să-și aleagă soțul care îi place. Întrebați-o pe ea. Camaradă Meme, s-a adresat atunci către mine Gavrilcea, primiți să fiți soția mea? Da, am răspuns eu învărțind revolverul. Spun drept că nu venisem cu intenția expresă de a da un astfel de răspuns și am voit să imprim dialogului o nuanță comică, dar omul ăsta, Șerica, are în toată ființa lui, în ochi mai cu seamă, o liniște poruncitoare care paralizează orice voință. Când am zis da, cei șase însoțitori au făcut din nou salutul roman în semn de omagiu. Gavrilcea mi-a sărutat mâna, nu mi-a spus nicio vorbă galantă, ci ridicându-se m-a apucat numai de bărbie ca pe școlăriță, apoi m-a bătut ușor pe obraz cu palma, fără nicio jenă față de Antoine, și mi-a zis. În cazul acesta, camaradă Meme, te rugăm să ne lași singuri, avem de discutat unele mici probleme. Am părăsit salonul. Anton m-a informat pe urmă că Gavrilcea a cerut să-i se dea amănunte precise despre zestrea mea, că n-a fost încântat de ea, întrucât constă mai mult în avere imobilă și foarte puțin în numerar, dar că totuși n-a ridicat vreo obiecțiune, ci nu mai a spus. Va trebui să-i facem camaradei Meme o zestre vrednică de ea. Ce a înțeles anume prin asta, n-a putut pricepe. Se pare că vrea să mă zestreze el. Șerica mea, am senzația că mă ia de nevastă un zmeu, un balaur. Mi-e și frică, dar am și o curiozitate plăcută. Viața cu un astfel de om nu poate fi banală. E un monstru, dar nu un om comun. Înțeleg bine de ce femeile nu refuzau pe barba albastră. Bărbatul fioros e ceea ce ne trebuie. Să ne aducă aminte că dragostea și moartea sunt împreunate și că nu iubești cu adevărat dacă n-ai temerea vagă că bărbatul care se cuprinde în brațe poate să te strângă și de gât. În fine, fie ce-o fi, m-am hotărât să mă mărit cu acest condotier. 1000 de sărutări, Meme. Peste o săptămână, Meme fu în măsură să afle în ce echipă înțelegea Gavrilcea să se ocupe de zestrea ei. O decorie de tineri oacheși, voinici, aproape egal la înălțime, străbătu câteva zile cartierele comerciale. Intrau în marile magazine, la bijutieri, la casele de schimb, fără alegere. Ajunși în fața patronului alarmat, cei 10 încămăși cafenii cu revolvere la șold și cu cizme în picioare, se aliniau și făceau solemn salutul roman. Camaradul Gavrilcea, zicea unul din ei militărește, se însoară. Nu doriți să contribuiți cu ceva la darul de nuntă pe care bunii români vor să îl facă? Atât spuneau de curionii, în termeni politicoși, dar imperativi, ferindu-se de orice amenințare verbală și de orice gest de violență. Sub impresia recentelor devastări, patronii subscriau felurite sume aproape fixate printr-o tocmeală scurtă de șeful de curiei, care propunea o sumă dacă ceea ce se oferea era prea neînsemnat. Nu luau decât bani și când un comerciant pretinsă o chitanță, șeful zise: "Nu e nevoie, ați semnat de subscriere pentru un dar, asta este de ajuns. Nu venim în numele vreunei autorități. Dacă însă nu vreți să faceți un cadou camaradului Gavrilcea, puteți să nu-l faceți." Și de curia, rigidă, se prefăcu că iese din magazin. Dar negustorul prudent dădu banii fără alte condiții. Un singur patron, un oarecare Lehrer, manufacturist, cum mai îndrăznesc. "Să fie sănătos," observă el cu umor. "Și ce mă privește pe mine dacă se însoară?" "Scuzați," răspunse jignit șeful de curiei. "Nu am crezut că sunteți un bun român. Orice bun român se bucură de căsătoria unui comandant iubit care va face România mai frumoasă decât soarele de pe cer." "Drept!" ordonă el apoi astru celorlalți nouă de curioni, care se pregătire să facă o retragere grandioasă și teribilă, bătând cu cizmele în parchet. Înainte însă cântară sinistru: "Aleluia, alelui, apele-i spun numele lui." Manufacturistul se sperie. "Mă rog, am zis eu că nu dau. Eu am zis că să fie sănătos." Invariabil, după obținerea sumei, de curionii se aliniau perfect, scoteau piepturile în afară și, făcând salutul roman, strigau in corpore: "Vă mulțumim în numele camaradului Gavrilcea." În câteva zile se strânse în capitală și în provincie o sumă considerabilă, pe care Gavrilcea o converti în valută străină și o transferă la o bancă din Elveția pe numele logodnicei sale Meme, prevăzând-o totodată în actul dotal. Nunta se făcu în februarie, în castelul șerichii de la Pipera, cu un fast extraordinar. Asistară la ea membrii ai guvernului, corpul diplomatic, aristocrația, prin ce avea mai reprezentativ minus Hangerliwalca. Le prince la princesse Jean Voronez, la princesse Alexandrine Cantacuzène, la prince la princesse Demetre Ghica, la princesse Shelvan Ghica, la princesse Alexandre Racovita, la princesse Vladimir Mavrocordat, la marquise Montagliari, la comtesse Romé, la comtesse de Roma, la princesse Stirbei, monsieur et madame Dinu Gaetani, le prince Costi Prejbeano, madame Cartalecchi, madame Cati Alda Zanoaga de Ciocarlan, madame Valsamachi Farfara, le ministre plénipotentiaire chef du protocole et madame Emitili Biliu, etc. Bineînțeles, toți acești prinți și prințese nu veneau pentru Gavrilcea, ci fiindcă, nelipsit de la reuniunile mondene, nu puteau refuza invitația unei persoane de rangul șerichii Băleanu și a prințului Antoine. O idee de felul cum a decurs ceremonia ne putem face din scrisoarea pe care Cati o trimisese mamei sale, Betty Căldărescu, care se afla la Sinaia pentru o scurtă schimbare de aer după recomandația medicilor. "Mami Sheri, am mers la cununia lui Gavrilcea cu Meme Hangerliu la prințesa Băleanu. A fost ceva de neînchipuit, o nuntă ca în povești. Șerica este neîntrecută în astfel de ceremonii, are o fantezie, un gust. Imaginează-ți, mănică scumpă, pe tot drumul de la intrare până la castel, cam un kilometru, deși suntem în februarie, a pus grădinarii să scoată flori din seră și le-a presărat de o parte și de alta a aleii, încât credeai că este primăvară. Tu-i drept, este și o vreme splendidă. Pe tot parcursul aleii, pe unde soseau invitații cu mașinile, ședeau tineri în uniforme ca femei cu făclia prinse în mână. În dreptul peronului, când coborai din mașină, treceai printr-un fel de gardă de onoare, din două lungi firuri de centurion, cu mâinile ridicate în sus. Nunta a avut loc în pivnițele castelului, care sunt imense, precum știi. Se credea mai mult într-o catedrală decât într-o pivniță. Erau peste 300 de invitați." Îți spun drept că Gavrilcea, așa de plin de bubulițe pe față cum este, mi s-a părut un bărbat frumos. Are, mami Sheri, o privire energică și o mișcare liniștită ca de voievod. Dar Meme, cu cununiile pe părul ei tuns scurt, și cu rochia lungă de mireasă, era delicioasă. Ea, de obicei așa de ștrengară, părea timidă și se uită la Gavrilcea ca la un stăpân. Mergea cam adormită de emoție și ușoare cioarcăne în jurul ochilor o făceau și mai frumoasă. După cununie s-a servit un supeu splendid, tot jos în hruba cea mare. Eu eram tare bine, aveam o rochie minunată de jerse roz, un roz neînchipuit de frumos. Gaitani mi-a spus, Doamnă, vă felicit din toată inima, sunteți superbă, asemănați cu un trandafir. Și cu toate astea știi că sunt de tristă, e cu neputință să uit pe iubitul, pe neprețuitul meu Gigi. Șerica, foarte solicitată, a spus câteva panseuri, dintre care cel mai aplaudat a fost acesta. Je n'ai ajouté de perles n'importe où. L'important, c'est d'en avoir. Te salut cu drag, Cathy. De fapt, Cathy nu știa de ce era așa de adormită meme. Cu un ceas înainte de ora fixată pentru cununie, căutând-o în apartamentul ei, unde adusese câteva prietene tinere, cameristele care veniseră să o îmbrace, o găsiră în cămașă, culcată pe spate pe covor, cu ochii întredeschiși și sticloși. Crezuseră că a leșinat. Se îmbătase ton cu gin. Șerica, venind de repede, îi aplică comprese de apă rece pe frunte și puse să-i dea cafea neagră. Meme se deșteptă puțin, dar era tot mahmură și nu se ținea bine pe picioarele ei grațioase de efeb. Gavril, cea în cunoștință de discret, sosi la fața locului, luă pe meme de bărbie, o bătu ușor cu o palmă pe obraz și îi zise autoritar și calm. Să nu mai bei. Meme ridică somnolentă ochii ei de ametist spre Gavrilcea și închise blând, ca și când ar fi fost izbită de o lumină puternică. Gavrilcea dădu ordin să se pregătească pentru Meme o baie călduță, apoi o ridică singură în brațe și o purtă până în sala de toaletă, necontrazis de nimeni și fără nicio jenă. Aci o lăsă în grija cameristelor, care o dezbrăcară, o vârâră în apă, o stăpunire bine pe obraz, o vârâră chiar cu capul în apă până ce Meme se dezmetici. Apoi, readucându-o în apartamentul ei, după ce coafeza ilustrui puțin părul și îl friză ca astrahanul, începu să o îmbrace. Meme însă rămase tot timpul cu o veselie interioară pe care și-o manifesta fluierând și când cu întârziere a apărut în colosala privniță alături de Gavrilcea, buzele ei schițau încă un fluierat pe care cei de față îl interpretară ca un simplu gest de nervozitate. Seara cununiei nu fusese fără urmări pentru existența casei. Aceasta a părut tuturor zdrobită de moartea lui Gigi Ciocărlan și multă vreme dus o viață din cele mai retrase. A regretat sincer pierderea lui Gigi și își reproșa că, din amor propriu, nu lăsese singură să anunțe numirea la Madrid, fiind încredințată că Telibiliu nu pusese destulă grabă. Cathy se purta cu multă gingășie față de Filip, pe care îl vizita aproape zilnic la Pipera, unde acesta se afla în grija doamnei Betty Căldărescu și a nurței aduse din străinătate. De fapt, încerca mai mult milă pentru copil și un fel de entuziasm trecător. Atunci îl copleșea cu tot felul de daruri pe care Filip n-avea cum să le prețuiască. Pentru Cathy, Filip rămânea mental copilul lui Oster și, cum deplângea moartea lui Gigi, simțea un fel de strângere de inimă de a supăra duhul mortului cu o imagine a păcatului. De aceea nu se considera pură decât în apartamentul ei din Calea Victoriei, unde răsfoia adesea un mare album în care strânsese toate fotografiile câte le avea cu figura lui Gigi, plângând nu la reori singură și fără dramatism. Simțind nevoia de a avea un confident, Cathy luă o cățelușă albă de rasă pe chineză, cu ochii mari bulbucați, pe care o copleșea de atenții și îngrijiri. Încetul cu încetul, își reluă relațiile mondene, frecventând saloanele și primind chiar acasă la ea persoane bine alese din societate și din sfera diplomatică, oferind din când în când în cerc intim câte un dejeuner, câte un diner bridge. Știe să păstreze un aer de decență și de melancolie. Săvârșit cu respectul datinilor, paratasele pentru Gigi, făcând invitațiile după un studiu meticulos, în vederea publicării unei note la carnetul monden al ziarelor. Ceea ce o neliniștea secret pe Cathy era înaintarea în vârstă și, deși era încă tânără, orice zbârcitură la ochi, un mic fir alb în păr, o înfiorau. Avea obiceiul devenit manie de a se așeza goală între oglinzile interioare ale unui șifonier și a se examina astfel îndelung. Nu neglija nimic din ceea ce putea menține fizicul în bună stare, își raționa mâncarea, se coafa des, uza de lanoline și de săpunuri recomandate ca excelente pentru față. În contrast cu aceste melancolii și anxietăți, își administra avutul cu o pricepere uimitoare. Deși nu se priva de nimic și nu era propriu-zis avară, însemna toate cheltuielile într-un carnet calendar și nu depășea anumite limite. Încasa chiriile, cupoanele acțiunilor cu exactitate, vindea unele imobile inutile și cumpăra altele, avea un avocat și se consulta cu un agent de bursă. În cafeul închiriat la Banca Națională, depunea din timp în timp sume de bani însemnate, în lei și mai ales în valută străină și în aur, precum și bijuterii. În carnetul în care își nota diurn misterioasa economie, arunca în momente de expansiune sau de jale cugetările sale. Notăm câteva însemnări din carnet. Roti cuța, 10. Untură de pește cuța, 285. Iaurt, biscuiți, 20. Rujele în Rubinstein, 400. Prifoto, 48. Taxi, 45. Tacafi, 34. Depozit safe Bon Nationel, 156 perle. Traducând aceste notații, înțelegem că cuța, fiind bebidă, lua untură de pește și că pentru ea Cati cumpăra friptură, în vreme ce stăpâna ca să-și mențină silueta, se mulțumea cu iaurt și biscuiți. Fotografiile scoase de la fotografii erau desigur reproduceri după altele mai vechi, reprezentând pe Ciocârlan. Taxiul notat de două ori destăinuia că doamna Ciocârlan mersese la Pipera. De fapt, Cati telefona șerichii și aceasta îi trimitea mașina în Piața Victoriei, unde Cati venea cu un taxi, procedând la fel și la întoarcere. Motivul acestei procederi este că nu voia să se vadă staționând în fața casei sale un automobil particular așa de superb ca acela lui Antoine Hangerliu, nici să fie văzută cu el prin oraș, ceea ce ar fi dat naștere zvonului că duce o existență de lux indecent după tragedia lui Ciocârlan. Perlele pe care, precum este lesne de înțeles, se cumpărase ca să vără bani în ceva, nu erau ostentative. De altfel nu le purta și le depusese la Banca Națională. La nunta de la Pipera asistă și maierul de cavalerie Remus Gavril, ceavărul mirelui. În afară de o anume indolență în gesturi, nimic comun nu se putea găsi între cei doi veri. Maiorul era înalt, planturos, voinic și osos, trecut de 40 de ani. Cizmele îi depășeau genunchii, pantalonii îi se lipeau de pulpe, tunica lungă adera pe șolduri, acuzându-i formele. Fața era prelungă, dar masivă, ochii verzui sclipeau languroși, nasul puțin coroiat conferea oarecare distinție unei fețe banale. Pe cât Gavrilcea era din rasa stăpânilor în toată ființa sa, pe atât de docil și lipsit de personalitate părea maiorul, în ciuda staturii sale grandioase. Era ofițerul care nu contrazice pe superiorii săi, ca să nu-și compromită avansarea, care, obișnuit să execute ordinele, nu avea nicio părere proprie despre nimic. De la întâiile cuvinte schimbate, un intelectual își dădea seama de incultura maiorului, care nu ieșea din generalități și locuri comune. Cu toate acestea, lumea zicea văzându-l: frumos ofițer! Iar femeile, îndeoseb cele mature, îl găseau o frumusețe de bărbat. I se dăduse la cazarmă și în saloane porecla Tigrul de Bengal, nu se știe pentru ce motive, dar unele femei ziceau văzându-l: parcă e un indian! Făcând deci o relație între hinduși masivi din filmele engleze și germane și înfățișarea maiorului. Succesul maiorului nu se datora prin urmare lui Gavrilcea. Stătuse rezervat și negase orice legături cu vărul său atât timp cât mișcarea fusese în disgrație. Acum însă, când Gavrilcea devenise tare, nu mai ascundea rudenia, arătându-se numai puțin devotat generalului conducător. Nu se putea tăgădui că pătrunderea prin saloanele de primul ordin se datora lui Gavrilcea. Odată lansat însă, se menținea prin importanța pe care clasele de sus o acordau armatei, ca fiind singură în măsură a apăra ordinea și ierarhia. Lumea bună nu-l ironiza și, de altfel, maiorul avea formulele lui ingenue, prin care părea foarte original. Eu, mărturisa el când se vorbea despre literatură, spun sincer că nu citesc cărți și n-am veleitatea de a scrie sau a le judeca. Sunt un simplu militar care îmi iubesc calul și misiunea. Dați-mi prilejul să confirm tradiția armatei. Spiritul de sacrificiu, de solidaritate, cavalerismul, demnitatea. Atunci nu mă dau înapoi. Un om care înfruntă moartea nu trebuie neapărat să compună cărți. Testul e de competența domnilor scriitori dotați cu talent. Șerica, atât de intelectualizată și plină de spirit critic, nu contrazise pe maior. Va chiar făcu un panseu foarte gustat. Domnule, aforismele prințesei sunt excelente, zise Gaetani către Prejganu. Nu? Că nu sunt de ea, șopti răutăcios regele Vaxan. Ești nedrept, se măsni Gaetani pe jumătate zdruncinat în admirația lui. În timpul supeului, maiorul stătu lângă Cati și făcu cunoștință cu ea, oferindu-i din proprie inițiativă din mâncările reci care erau mai la distanță. Supeul avea caracterul unui bufet. Toată lumea ședea în picioare, însă la un loc fix, iar serviciul se făcea după o anume ordine, unele feluri fiind expuse pe masă, altele între care un bulion cald și vinurile, fiind servite de 10 de feciori în fracuri cu galoane și pantalon scurt de nankin, prea nu se confunda cu musafirii. Fusese fantezia foarte costisitoare a șerichii. Sunteți căsătoriți, domnule major? Întrebă Cathy pe tigrul de Bengal. Nu, scumpă doamnă, răspunse majorul. Trăiesc singur cuc. Și vă simțiți bine? Nu pot să zic că da. Am visat și eu să am un cămin, o să fie dulce, însă nu m-am învrednicit. Știți, noi suntem cam ambulanți. Azi ești într-o garnizoană, mâine într-alta. Nu prindem mușchi într-un loc. Așa că am rămas cu un unic prieten, calul meu Vifor. Iubiți cai, domnule major. Ah, eu îi iubesc așa de mult. Am avut unul, Soim, pe care îl plâng și acum ca pe un om. El și răposatul meu soț au fost tot ce am avut mai scump în viață. Sunteți văduvă? Sunt soția fostului ministru plenipotențiar Ciocărlan. Remus Gavril Ceabă tot ocurile cizmelor în semn de prezentare și sărută mâna Casiei. Major Remus Gavril Ceabă, tigrul de Bengal, completă Casiei. Ah, am auzit de dumneavoastră. Cei doi vorbiră despre cai. Majorul dezvălui însușirile lui Vifor, Cathy făcu biografia lui Șoim. Remus Gavril Cea își îngăduia a invita pe Cathy la o cavalcadă, aceasta consimție în principiu și dădu majorului numărul său de telefon. Ar fi urmat să se întâlnească într-o zi frumoasă la Pipera, unde Cathy și-ar fi procurat un cal de la șerica. După aceea, conversația trecu asupra posibilității intrării României în război. Credeți că o să avem război, domnule major? Este război peste tot. Țările mici nu pot sta neutre. Deci, după dumneavoastră, vom participa la război. Ah, ce nenorocire! Dacă nu intrăm, nenorocirea va fi și mai mare, doamna mea, vom fi prada comunismului. Numai alături de o mare putere ca Germania avem o șansă de a scăpa de această calamitate. Așa spun cei mai mulți. Eu, în definitiv, mărturisi majorul, n-am nimic, nici moșie, nici blocuri. Pentru mine este indiferent cine îmi plătește soldat. Mie, ca militar, mi-e teamă de indisciplină, de dezordine. Dumneavoastră, bărbați, aveți o carieră, vă înțeleg. Eu, ca femeie, însă, din ce se trăiesc dacă pierd veniturile proprietăților? Să muncesc în fabrică? E înspăimântător. Nici nu vă gândiți la asta, doamnă. O femeie bine ca dumneavoastră trebuie să-și păsteze mâinile fine și unghiile lustruite. Vă vom apăra cu piepturile noastre. Și majorul își bătu cu palma peste tunică pieptul uriaș. În partea opusă, Meme, îmblânzită ca prin farmec, ciugulea alături de Gavrilcea, de aici, de acolo, câte un fursec, câte un bob de strugure dulce de stafide, bine conservat. Când se turnă șampanie, se uita cu coada ochiului la Mire să vadă ce face. Acesta își înmuia numai buzele și lăsa cupa jos. Meme, cu toată dorința de a bea șampania până în fundul paharului, îl imita. Mai târziu se aduseră băuturi mai tari, chiar cocktail și gin, șerica înțelegând așa visul supeu sub semnul celei mai depline libertăți, căci zicea ea, oamenii bine născuți, chiar liberi, își pun singur limite. De câteva ori, Meme, cu ochii brusc, sclipitori, putem toată să ridice la gură cupa mică și groasă cu gin. Gavril s-a oprit din sămoale în ochi și ea se stăpâni. Era un lucru surprinzător care fu remarcat, a vedea pe Gavrilcea, omul fără niciun trecut, cu câtă liniște, cu câtă dezinvoltură se mișca și se servea. Conștiința puterii, atestată prin numărul mare de centurioni în cămășca fenii în sală, îi dădea sentimentul superiorității. Invitații asistarea la o mică scenă decisivă. Baronul von Killinger, ministrul Germaniei, de curând sosit în țară, se afla în uniformă lângă el, cu mustața sa tunsă mărunt, după modelul celei a lui Hitler, și cu un smuc rebel de păr ce-i se ridica mereu pe frunte, deoarece cosmeticul nu putuse fixa părul cam rărit. Gavrilcea îi adresă confidențial și familiar câteva cuvinte, la care acela răspunse zâmbind și dând cu putere din cap. Ia vol! Atunci se constată că Gavrilcea știa nemțește. Când mirele vârâca printr-un capriciu în gură o felioară de ananas, o măslină și o șuviță de jambon în aspic, cei mai mulți se grăbiră să limite, ratificând gustul său inedit. Șerica, între acestea, făcea considerații asupra frumuseții, luând ca punct de plecare laudele aduse de invitații grației tinerei mirese. Este cu totul explicabil, zise prințesa Băleanu. Mama sa era o femeie foarte inteligentă, care în tot timpul sarcinii nu cita și nu privea nimic odios. Imaginația joacă un rol preponderent în concepție. De aceea, dacă aș scrie un breviar pentru tinerele mame, unul din preceptele esențiale ar fi: Quand on est enceint, il faut contempler des statues grecques. În cazul acesta, șopti regele Vaxang către Gaetani, femeie nu trebuie să vadă deloc la față de Gavrilcea. Gaetani hohosti spre a nu se angaja cu nicio părere. Monseniorul Valentin de Băleanu fu însă de altă opinie. El afirmă că frumusețea fizică este o manifestare sensibilă a frumuseții morale și un har divin. Cruba în care avea loc supeul era o lungă catacombă în zidărie roșie și lustruită, cu bolți în ogivă din loc în loc. Ecoul era așa de puternic, încât distingeai câteodată cuvintele unui invitat din capătul mesei. Trei mari cercuri de bronz atârnate de bolți și semănate cu lămpi electrice în chip de lumânări reverberau vast ca pivniță. Însă de la capetele meselor, căci erau două șiruri, câte unul de fiecare perete și până la ușă, rămăsese un lung spațiu gol în care se mișcau sumedenia de la chei și de centurioni. Acest spațiu era luminat de 12 enorme false facle cu becuri mari de forma flăcării și care erau așezate înclinat câte 6 de fiecare perete. La un moment dat, mareșalul Leon Cornescu strigă către Remus Gavrilcea: Maiorule, nu găsești că ar fi potrivit să spargem câteva cupe de șampanie în onoarea mirilor? Remus Gavrilcea avea reputația unui ochitor de forță și la concursurile de tir, în țară și străinătate, repurtase succese răsunătoare. Trăgea cu pistolul și din fuga calului. La bâlciuri făcea senzație în barăcile cu surprize mecanice consecutive lovirii unei ținte de metal. Maiorul le nimerea pe toate la rând și apoi trecea la mireasă. Aceasta era o păpușă în mărime naturală, îmbrăcată ca o mireasă și care, la izbirea țintei, începea să danseze pe o muzică de pianolă și să vină învârtindu-se pe un ax înspre spectatori. Toți cei care ședeau în spațiul limitat de făclii se traseră înapoi de-a lungul pereților, iar doi la chei aduseră o masă suplă și lunguiață, pe care așezară în rând 6 cupe de șampanie. Un fecior în uniformă desfăcu o sticlă de șampanie și umplu repede cupele. Remus Gavrilcea, așezat la distanță cu un revolver în mână, pe care îi întinse un centurion, după o scurtă estimațiune a situației, ochii pe rând cupele care zburară în aer cu spume albe. Aplauze răsplătirea această zi zbândă. Feciorii puseseră 12 cupe, lăsând o mică distanță între două grupuri de câte 6. Maiorul căpătă două revolvere, pe care le cântări puțin în mână. Doi la chei cu câte o sticlă de șampanie umplură cupele. Atunci Remus Gavrilcea ochii întâi cele două cupe de la mijloc, împinzând amândouă mâinile, apoi lărgind arcul brațelor către cupele din margine, lovi din plin cu 6 lovituri duble câte două cupe deodată. Bravo! Strigară covesenii. Se vede că totul fusese pregătit dinainte, dar fără știrea lui Antoine, care, vădit rușinat, scruta fețele diplomaților pe a le ghici gândurile. Aceștia păreau însă foarte bine dispuși și sincer admirativi. Supeul era pe sfârșit și mareșalul Cornescu, adresându-se iar către Remus Gavrilcea, zise: Maiorule, ce-ar fi dacă ai stinge luminile de încheiere? Cineva umblă încet la comutatoare și becurile de la cele trei candelabre se întunecară, nerămânând aprinse decât cele 12 făclii murale. Maiorul luă de la centurion alte două revolvere încărcate și, întinzând mâinile de la distanță în două direcții, extermina alternativ vechi după vechi, până ce huruba rămase într-o tunecime totală. Râsete, bolboroseală de glasuri dominară câteva clipe obscuritatea. Apoi ușile de la intrare se deschiseră și intrară două șiruri lungi de centurion cu facle adevărate în mână. Huruba se umplu de jocuri violente de umbre și lumini și după ce aplaudară îndelung, musafirii începură să se îndrepte spre ieșire. Asta a fost nuntă de bandit, nu de aristocrat, șopti prințesa Zoe Basarab ironic la urechea doamnei Carcalechi. Peste vreo 10 zile, Remus Gavrilcea se prezentă călare la vila Căldăreștilor de la Pipera. Generalul Florin Căldărescu îl cunoștea și ieși înainte, mângâindu-i calul pe ghid. E un animal superb, își dădu el părerea. Și un camarad, completă maiorul. Cat ieși cu costumul său de amazoană, prevăzută pe sub sacou cu un pulover gros. Când pusă se urce pe cal, Remus Gavrilcea o prinse pur și simplu de mijloc, și cu o ușurință uimitoare o ridică până la înălțimea șeii. Un fior de mult nemai încercat trecu prin tupul casei, simțindu-se în mâinile puternice ale acestui uriaș. Maiorul nu se angajă la nicio conversație pretențioasă cu Cati, nici nu era de altfel în măsura asta. Instinctul și experiența lui în materie feminină îi spuneau că, sub aspectul de femeie de lume, se ascunde o voluptoasă și o fetoasă de senzații tari. O astfel de femeie n-are spirit critic, nu merită să cheltuiești cu ea prea mult spirit, trebuie să o fii într-o excitație continuă. Și maiorul dădu pinte în lui Vifor. Călărirea astfel din ce în ce mai furtunos și maiorul dădea comenzi Casiei, o consilia, îmboldea pașii lui Vifor sau îi încetinea după caz spre a îngădui Casiei să se pună de acord cu el. Sunteți un profesor minunat, zise Cati. Păcat că eu am pierdut obișnuința. Nu călăriți rău, aveți mâna energică, genunchii flexibili și foarte mult avânt. Avântul e totul, animalul simte și se lasă condus. Alături de dumneavoastră aș gura ca avântul. Ar fi o fericire pentru mine să pot călări cât mai des împreună cu o amazonă așa de frumoasă și plină de foc. Am fost focoasă, domnule maior, acum mă simt singură, fără niciun sprijin în viață. Ca și mine, răspunse maiorul. Ce n-aș da eu să fiu iubit de o femeie ca dumneavoastră? Îmi închipui că foarte multe femei vă adoră, trebuie să aveți multe succese. E un fel de a spune. La vârsta mea visez o altfel de dragoste, mai statornică, mai potolită. Cât de mult vă înțeleg, suspină Cati. Când sosiră iarăși în fața peronului vilei, tigrul de Bengal, stând călare pe Bifor, o apucă cu o mână de mijloc pe Cati, o scoase din șa și o lăsă jos ca pe un copil. Știu că sunteți puternic, domnule maior, observă îmbătată Cati. Cu dumneavoastră o femeie înfruntă orice primejdie. Într-o zi, Madame Valsamachi Farfara vizită ca din întâmplare pe Cati. Trecui pe aici și te zări la geam. Nu te-am mai văzut de mult. Zic, ia să mă urc pentru un minut. Se face sau nu război? Întrebă Cati mereu preocupată de această problemă din cauza plasamentului averii sale. Dumneata aveți zilnic lume bine informată. Locotenent colonelul Remus Gavrilcea spune că în 2 luni cel mult intrăm în război. Cum, locotenent colonel, nu e maior? E ieșit de curând decretul. Dacă se începe campania, îl avansează repede colonel și general. E un ofițer foarte bine văzut. Și afară de asta rudă cu Gavrilcea. Cati căzu puțin pe gânduri. Ascultă, urmă Madame Farfara, am să-ți fac o indiscreție. Colonelul e îndrăgostit de dumneata. Dacă ar ști că la greezi, te-ar cere în căsătorie. Cati scrută pe conlocutoare. Știa că Madame Valsamachi face pe pesitoarea și nu se îndoi că vorbise înainte cu el și venise să tatoneze terenul. Mă doare sufletul, zise ea, la ideea că aș fi infidelă față de memoria bietului meu Gigi. Nimeni nu spune să uiți pe ciocârlan. Viața însă are legile ei, cât ai să stai așa singură? Ești în floarea tinereții, mai târziu... Am pe Filip, cine mă ia cu un copil? Colonelul știe, o să-l iubească. Îmi va fi greu să mă hotărăsc, dar, în fine, până acum nu ne-a spus nimic, deci chestiunea nu se pune. N-a îndrăznit, are să vină el, n-ai grijă, e un bărbat cum rar s-a văzut, știu femei care s-ar da în vânt pentru el. Se spune că e dotat cu o vigoare extraordinară, că este, mă înțelegi, uriaș în toate. Remus Gavrilcea se prezentă într-adevăr cu câteva garoafe de seră, a vorbit puțin despre evenimentele politice, apoi foarte liniștit făcu declarația. Dacă mi-aș permite să vă cer în căsătorie, ce-ați zice? În niciun caz n-aș spune nu fără o lungă meditație. Remus Gavrilcea, socotit drept capitularea acestei cuvinte, se ridică, merse la Cati, o strânse formidabil cu brațele lui mari și, sărutându-o apăsat, îi zise. Îmi placi, ești femeia care îmi convine. Constatând că doamna ciocârlan se abandonează, merse mai departe cu repeziciune și metodă și, depunând-o pe un divan, o supuse unei lungi și monstruoase stăpâniri. Amețită de senzații nemai cunoscute până atunci, Cati șopti într-un târziu. Bestia mea scumpă, sultanul meu! În curând, toate salonele aflară despre iminenta căsătorie dintre Remus Gavrilcea și Cati. În carnetul calendar al acesteia, se găsesc la acea dată următoarele rânduri. Gigi adorat, nu îndrăznesc să-ți mai privesc fotografiile, de teamă să nu văd mustrări în ochii tăi. Mă vei ierta tu, oare? Iar mai jos. Cumpărat încă 100 de perle, transformat lei în dolari. La o lună după căsătoria cu Meme, Dravilce a făcut prințului Anton o notificare extraordinară. Am împlinit toate formalitățile, zise, vreau să schimba numele în acela de Gavrilcea Hangerliu. Sper că nu veți face nicio opoziție. Prințesa Hangerliu nu se va împotrivi. Anton căscă ochii mari. Care sunt titlurile dumitale pentru a aspira la acest nume, îndrăznesc ca spune ilustru? Nu mă interesează ilustritatea lui, răspunse el ca de obicei nepăsător. E un nume ca oricare altul. Important este că Meme își poate păstra astfel numele ei de familie, putând fi cu ușurință identificată de pildă în cercurile din străinătate. Prințul lăsa capul în jos dezolat, știind bine că nu era niciun mijloc de a se împotrivi teribilului său cumnat. Hangerliu Alca, deși detesta pe Gavrilcea din cauza că abandonase pe Max Hangerliu, râse cu toate astea de întâmplare. Are faza, Antoine! Tatsu, cap gros, măsază noagă, iar el e Hangerliu, deși numai noi suntem autentici. Nu văd de ce Gavrilcea n-ar deveni și el prinț.